Григорій Мошуренко, Олександрівка, поселок Кіровоградської області, Благовісник. Я хочу зачитати Слово Боже, яке записане в пророка Ісаї, 48 розділ, 20 вірш і 21. «Виходіть із Вавилона, бігіть від халдеїв, согласом радості возвіщайте і проповідуйте ето. Розпространяйте ету весть до пределів землі. Говоріть, Господь іскупив раба свого із Якова, и не жаждут они в пустынях, через которые он ведет их. Он источает им воду из камня, рассекает скалу и льется воды». Ось так Бог призывает через пророка Ісаї народ израильский, чтобы они бігли и звіщали цю добру новину, что они получают свободу от Господа. Господь призиває сьогодні і нас, щоб ми бігли. Одного разу на конференції по благовісті в Тулі співали псалом «Ідіть, будіть, завіть». Якось цей псалом він визвав аж трепет в серці. І сьогодні Господь, можливо, вже нас призиває «Бігіть». Був час, коли ми могли вільно йти, проповідувати, і думаючи, що ще впереді багато часу. Сьогодні, можливо, настає той час, що отак вільна проповідь Євангелія може і призупинитись. Але є ще така можливість. І Господь призиває, ідіть, бігіть. І ось як брат Павло Ніколаєвич говорив, що ми не належимо якби, до тих вісників, які вже якби, потім в кінці один із них умершльовані були. Ми все-таки, коли приступаємо сюди, то, мабуть, є теж переживання, що нужне умершлення саме для нашого «я». Тому що Господь хоче, щоб ми хвалилися не собою, а Господом. І я дякую Господу, що Господь допоміг ось осознати це, тому що коли по роботі доводиться часто їздити одним маршрутом електрички, і так трудно завести бесіду з людьми, хоча часто бачив, що ті, котрі пропонують якісь товари, вони громко, бойко так пропонують і переконують, що в їх дешевше, привлікають людей. А не завжди так виходить. І яка милість Божа, що Бог дозволив мені приобщитись до труда молоді, коли вони благовествували в електричці. Дійсно, люди були більше розположені приймати Слово Боже після того, як звучало пєння. І це розположення – це дійсно благодарність Богу. Тому що Бог показував, коли ми самі, трудно почати. Ждеш, коли людина, можливо, десь хоч слово скаже за Господа, щоб якось почати цю бесіду. А тут уже більшість людей розполагалися. І це милість Божа. І Господь призиває нас, щоб ми насправді бігли, спішили, звіщали ту радість, що ми іскуплені Господом, що ми отримали спасіння від Господа. І щоб не сталося так, якось учні прийшли, в них теж була радість, що вони по повелінню Господа проповідували і навіть побачили біси, повинуються їм. Але Господь їх зупиняє. Радійте більше тому, що ваші імена записані в книгу життя. І для нас це більша радість і ще більша радість, коли ми бачимо, що люди, які не вірували, які отвергали, можливо, колись ми їм говорили, але Бог розположив їхні серця, і вони приймають Слово Боже. І, можливо, хтось із них приобщиться до спасіння Господнього. Це дуже велика радість. І от як брат говорив, що дійсно, це радість велика, коли благовістя стає нашим життям. Це смисл нашого життя. Дав би Бог, щоб ось саме той запал, який Бог дає і для молодих, щоб вони несли в перших рядах, тому що нам тоді теж іти і легше проповідувати, хоч і ми розуміємо, що Господь призиває і нас, і їх, і всіх хоче вести у цей труд. І ми розуміємо, що в нас, ось, як і в Кіровоградській області, труд звершується, але печально, що в області так мало віруючих. Багато районних центрів, де немає зовсім віруючих нашого братства. І часто люди, коли проповідується, можливо, вже десь чули Слово Боже, але чули, воно не було передано в такій істині і не передано в чистоті, і вже трудно щось повернути. Але Господь ще дає нам таку милість благовіствувати, звіщати цю добру новину. Один із прикладів, ось коли молодь благовіствувала в електричці, то то коли вони заспівали, таке свідчення було, що священник, який був в вагоні, він став хреститися. Ну, це знак для них якби захисту, отримати захист від нападків лукавого, як вони думають, від духів нечистих, чи ще щось інше. Але коли молодь стала співати, проповідувати, і так почали переміщатись по вагонах, сталося так, що він зайшов наперед, а тоді повертався і побачив молодь, що вони вже в одному вагоні. Каже, ви вже тут? Да, ну то я останусь тут. І він ще став слухачем цієї проповіді Євангелія. І вже в кінці, коли приїхали на конечний пункт, то він навіть погодився сфотографуватись. Хоча виразив таке побоювання, а ваші пресвітери не висмикають мою сіду бороду за те, що я ось з вами зміг фотографіруватись. Але Господь, звісно, хоче, щоб і серед таких людей появилося це пробудження, тому що він і бачить і несправедливість, і все, але він, можливо, ще нуждається теж у проповіді Євангелія. І така милість Божа, що Бог продовжує нам життя на цій землі. І ось як тут сказано, що ведучи по пустині, Господь стачає нам із скал води живі. Коли учні прийшли до Ісуса Христа, коли Він говорив з самарянкою, вони принесли вже їсти Йому із города. Але вони не могли зрозуміти, чому ж він не їсть. А Господь говорить, моя їжа є створити волю Отця Небесного. Я думаю, що багато хто і переживав те, що коли твориться воля Отця Небесного, проповідь Євангелія, оце благовістя, яке повелів нам звершувати Господь, воно дійсно приносить нам ті води живі і скали. Це життя для нас. Тому для нас ось і є великою радістю, що Господь з нами, що Він перше йде, навіть і вперше молоді, перше нас Господь йде. А вже коли Господь підготовляє почву, то і Слово приймається. І тому ми завжди і стараємося, щоб зрозуміти, що це від Господа, і Господу приносити хвалу. А в нас ось є велика нужда, щоб коли будемо молитися, щоб піддержали ті, хто ревнує в ділі благовістя, зібрані на цьому місці, і нашу область, тому що є велика нужда у проповіді Євангелії, і сил мало в нас, і великі простори, але Господь повеліває, бігіть. Сьогодні потрібно, можливо, вже бігти.